super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Londynie trwają uroczystości koronacyjne króla Karola III. Procesja dotarła do pałacu Buckingham. Nie dam się zastraszyć rosyjskiej propagandzie, tak polski ambasador w Rosji mówi w Trójce o pogróżkach ze strony byłego rosyjskiego rzecznika praw dziecka. W Łęcznej na Lubelszczyźnie zaparkowała mobilna strefa zdrowia, w której można się przebadać. Po koronacji w wielkiej procesji król Karol III i królowa Kamila wyruszyli do pałacu Buckingham. Uroczystości śledzi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Z berłem, z krzyżem, z jabłkiem, czyli pozłacanym globem i w koronie stanu król opuścił opactwo. Powrót w uroczystej procesji. Król i królowa w XVIII-wiecznej karecie. Złotej, ciężkiej i, jak wspominała Elżbieta II, bardzo niewygodnej. W procesji także wojskowi. Około 7 tysięcy ludzi z marynarki, armii lądowej i lotnictwa. Stanowimy eskortę króla do Buckingham Palace. Mówi mi pułkownik James Shaw. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A do Londynu na koronację Karola III przybyli Brytyjczycy z całego Zjednoczonego Królestwa, także obywatele państw, wspólnoty narodów i turyści. Wszystkie punkty uroczystości są transmitowane na wielkich telebimach. Część osób zajęła miejsca na specjalnie wybudowanych trybunach wzdłuż trasy przejazdu królewskiej procesji. W rozmowie z Polskim Radiem Brytyjczycy mówili, dlaczego zdecydowali się na przyjazd do Londynu i co sądzą o królu. To nowa era. 90% ludzi tutaj albo nieco ponad nie zna czasów sprzed królowej Elżbiety II. To oczywiście smutne, ale jej panowanie się zakończyło i właśnie otwieramy nowy rozdział. Myślę, że będzie on bardzo ciekawy, ponieważ nowy król ma inne wizje i poglądy na różne sprawy. Myślę, że odegra bardzo dobrze swoją rolę. Zdobywał przecież praktykę przez ponad 70 lat i w mojej ocenie będzie wykonywał właściwie swoje obowiązki. Myślę tak samo. Przygotowywał się przez długi czas we właściwy sposób pod opieką jego kochanej matki, która wykonała niesamowitą pracę i była wspaniałą kobietą oraz królową. Znaczna część osób, które śledzą koronację w Londynie, ubrana jest w brytyjskie barwy narodowe. Mają ze sobą flagi i symbole monarchii. Niektórzy założyli też koszulki z wizerunkiem króla Karola III. Polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie da się zastraszyć rosyjskiej propagandzie. Dyplomata odniósł się do wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Stachowa, nawołującego do zabójstwa ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Ci, którzy krytykują władze rosyjskie za agresję, za wojnę i za mordy na Ukrainie, w pewnym sensie przeszkadzają. Stąd takie, a nie inne działania propagandy, żeby zniechęcić dyplomatów zachodnich do jakichkolwiek aktywności, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Specyfiką współczesnej Rosji jest odrzucanie jakiejkolwiek krytyki. Słowo ubolewam, przepraszam, jest nam przykro, w przestrzeni publicznej nie istnieje. Jest tylko jedna i poprawna racja, to znaczy racja obecnie rządzących na Kremlu. Wczoraj do polskiego MSZ-u wezwano Siergieja Andrzejewa i przekazano mu notę protestacyjną dotyczącą wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj i jutro mieszkańcy Łęcznej na Lubelszczyźnie mogą skorzystać z darmowych badań profilaktycznych. Stanęła tam mobilna strefa zdrowia w ramach ogólnopolskiego projektu Zdrowe Życie. Projekt został zainicjowany w zeszłym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wiceminister finansów Artur Soboń, otwierając w Łęcznej mobilną strefę zdrowia, mówił, że to dobra okazja do tego, aby się skontrolować. Pomimo tego, że żyjemy coraz dłużej, bo średnia życia w Polsce to jest 76 lat, to ona wciąż jest niższa o 4 lata od średniej europejskiej. To jest nie tylko dowód na to, że potrzeba zwiększać nakłady na służbę zdrowia i to robimy, bo to jest dzisiaj już 6% PKB, ale także od nas samych zależy, czy skorzystamy z takich możliwości jak choćby dzisiaj. Akcja przy Starostwie Powiatowym w Łęcznej potrwa do 19. W następny weekend mobilna strefa zdrowia stanie w Tomaszowie Lubelskim, a za 2 tygodnie w Zamościu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj deszczowo przede wszystkim na zachodzie Polski, z kolei na południu może zagrzmieć. Od 7 stopni na ziemi lubuskiej do 13 w centrum i do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I w majowy piękny dzień witamy się z Państwem w audycji w antrakcie. Dziś będzie dużo ciekawych tematów. Będzie na przykład spektakl, który zrobił na Malwinie ogromne wrażenie, Crux Tower, o trudnych relacjach matki z synem. Tak, będziemy też omawiały spektakl, a właściwie to Męskie słabości. Tak. Chłopaki płaczą. Czy rzeczywiście płaczą, to opowiemy Państwu za chwilę. W Teatrze Dramatycznym Gustawa Chorupka. Tak, i ten spektakl bierze udział w takim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Czyli taką formą nawiązuje w ciekawy sposób do tego, jak można o męskich słabościach opowiadać. A ja opowiem jeszcze Państwu o takim musicalu Złapnij, jeśli potrafisz. To jest kolejna filmowa historia, tym razem na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi. No, będą też wędrówki Malwiny. Gdzie tym razem byłaś? Tak, byłam w Teatrze Lalka, Królowa Śniegu, a to w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Tak, i Malwina była jedną z nielicznych dorosłych osób na widowni, co było też pewną przygodą, na pewno o tym opowie, bo to jest bardzo ciekawa publiczność dziecięca. A naszym... jaka trudna. No bardzo, bardzo. A naszym gościem będzie Aldona Figura, która jest reżyserem i pedagogiem teatralnym i między innymi wyreżyserowała rzeczonego Kruka Stauer. Ten spektakl, Crux Tower w Teatrze Dramatycznym, zrobił na Malwinie ogromne wrażenie. Zaraz o tym pewnie opowie, bo to jest historia matki i syna, dość niecodzienna, nietypowa. A zaprosiła nas na ten spektakl aktorka grająca rolę matki, Katarzyna Herman, nagrodzona zresztą za tę kreację. Czemu ten spektakl tak na ciebie podziałał emocjonalnie? Może zacznę od tego, że w ogóle Teatr Dramatyczny, który tak dawno dostał nowe imię, czyli imieniem Gustawa Chorupka, mam wrażenie, że pod kierownictwem Moniki Strzępki zajmuje się coraz częściej takimi tematami związanymi z kondycją psychiczną nas. Mianowicie akurat w tym spektaklu, jak i w kolejnym, który za moment będziemy omawiały, bardzo ważny jest ten wymiar niejako terapeutyczny. Dlatego, że ten spektakl porusza rzeczywiście trudną relację matki z synem. Opowiada o takiej historii, która wiąże się z utratą ojca. Ona jest takim początkiem smutnej opowieści o braku komunikacji między tą dwójką. Oswajaniem traumy tak naprawdę, tak, prawda? Próbą, przez próbą, nich dwoje. Próbą tak. Oswajania tej traumy. Obydwoje bardzo cierpią. Ten ból gdzieś tam istnieje bardzo podskórnie i powoli jesteśmy świadkami tego, jak ten ból ich wyniszcza i to cierpienie wcale nie wznosi ich ku górze. Tu pasuje, wiesz co, jak ulał takie powiedzenie z Anny Kareniny Tołstoja, że wszystkie rodziny są szczęśliwe, są podobne do siebie, ale każda nieszczęśliwa na swój własny sposób. Mhm. I tu rzeczywiście widać to idealnie. Każdy z nich, i matka, i syn, przeżywa tą stratę inaczej i każdy z nich żyje w swoim własnym świecie. Syn przenosi się do świata internetu. Mhm. Matka próbuje do niego dotrzeć, podszywając się pod fikcyjną postać w internecie. Nawiązuje z nim kontakt I... No bo tak jest łatwiej niż w realnym życiu. Tak, tak. I zaczyna się taka historia, kiedy ona przekracza, zaczyna przekraczać granice. Nie mówmy za wiele, żeby państwo też na to poszli, bo to przekraczanie granic tam się no, tworzy na skutek pewnej niezręczności. Tak, nie prawda? Będziemy tego kontaktu. Nie będziemy państwu nie będziemy więcej. Państwu spoilerowały tego spektaklu, a opowiadały całej historii. Natomiast rzeczywiście warto pójść na ten spektakl, bo on ma ukrytą moc. Moc niejako uzdrawiającą, pokazującą jak ważna jest rozmowa między dwojgiem ludzi. I bardzo to jest dobrze zagrane i przez Katarzynę Herman, i przez Konrada Szymańskiego. Ten spektakl zresztą był grany na kilku scenach w Polsce. Ja go widziałam jeszcze w Teatrze Jaracza w Łodzi i to była zupełnie inna wizja. Nam Aldona Figura, gość naszego odcinka, opowie trochę więcej o kulisach powstawania tego spektaklu i pracy nad rolą, bo to bardzo ciekawe, co pani profesor twoja na ten temat ma do powiedzenia. Ja byłam też zbudowana taką bardzo oszczędną, ale wyrazistą formą tego spektaklu. On jest taki czysty i taki przejmujący i dający rzeczywiście do myślenia i pozostający na długo w głowie. Także jeszcze raz dziękuję Kasi Herman, że mnie namówiła, żeby w pewne deszczowe popołudnie wybrać się do teatru i to zobaczyć. Jeśli zobaczycie państwo na afiszu ten spektakl, serdecznie polecam. Tak, tak, serdecznie polecamy. Czas na spektakl Chłopaki płaczą w Teatrze Dramatycznym również, którym jestem szczerze oczarowana. W czasach, kiedy tak dużo mówi się o kobietach, o ich emocjach i bardzo dobrze, że tak się mówi, ja coraz uważniej przyglądam się mężczyznom, jak oni się odnajdują w tym świecie i myślę, że różnie im się dzieje w związku z tym. I o tym też jest ten spektakl, to znaczy o słabościach ukrywanych przez mężczyzn, które wypływają w najmniej oczekiwanym momencie, a towarzyszymy naszym bohaterom w bardzo ciekawym miejscu na basenie. Tak, rzeczywiście spotykamy 6 osobowości na basenie. Ten basen jest trochę, fajnie to reżyser Michał Buszewicz i scenarzysta tego spektaklu wymyślił, bo ten basen ma wymiar symboliczny, bo rzeczywiście na basenie jak przychodzimy? No, de facto jesteśmy trochę obnażeni, no i oni tam rzeczywiście są obnażeni w sposób także poprzez opowiadane historie, tak? Mamy świetnego zagranego starszego pana, który jest takim jeszcze strażnikiem patriarchatu, Henryk Niebudek, kultowa postać tego teatru. Mamy też świetnie grającego Roberta Majewskiego, który gra rolę takiego mężczyzny, który boi się powiedzieć swojej kobiecie, że ją kocha i że jest mu z nią dobrze. Ale koledze nie ma obaw, żeby to powiedzieć, że żonę kocha. Prawda? To tak. Też jest ciekawe. Tak. W jednej ze scen. Tak. Zresztą ten tekst ma wiele takich zabawnych historii. Tak, ale też są takie historie przejmujące, jak jeden z bohaterów opowiada o tym, jak się żegna ze swoim psem. Oj tak, to płakałam wtedy. Rzeczywiście. Tak, to bardzo pięknie. Tak. I w ogóle tam jest dużo takich etiud. Tak, jest. No, mnie osobiście najbardziej się podobała i najbardziej poruszyła i właściwie to ona ma dla mnie tutaj, właśnie po raz drugi użyję tego słowa, wymiar terapeutyczny. To jest rozmowa między ojcem a synem, właśnie między tym ojcem, którego gra Henryk Niebudek, czyli taki ojciec, strażnik patriarchatu, który to jest scena łowienia ryb wspólna. Zabiera syna na męską wyprawę, tak? Tak jest. I tutaj Paweł Tomaszewski, który gra syna i próbuje nawiązać z nim normalną rozmowę, tak? Taką opowiedzieć pod tytułem, opowiedzieć o swoich słabościach i się nie przebija, tak? Więc to rzeczywiście ważny spektakl opowiadający o emocjach. Widziałam wśród publiczności, że to my kobiety się głównie reagowałyśmy, śmiałyśmy się, natomiast panowie siedzieli nieco wbici w fotele. No troszeczkę byli właśnie obnażeni, a my byłyśmy bardzo zaciekawione. Ja byłam bardzo zaciekawiona wieloma kwestiami, które tam padają ze sceny. Fantastyczna jest też scenografia pani Doris Nawrot, bo ona jest z pluszu. Tam jest pluszowa toaleta, pluszowy samochód. Są też różne atrybuty męskości typu piłka, bo jest oczywiście mowa również o piłce nożnej i o tych takich męskich rytuałach chodzenia na mecze, chodzenia na piwo, namawiania się bądź spędzania razem czasu we właściwie tylko mężczyznom sposób, ale jest też bardzo przejmujący wątek męskiej przyjaźni i tego, jak właśnie mężczyźni mówią do siebie, nie mówiąc nic z naszego punktu widzenia, ale po prostu ten komunikat jest zupełnie inny. Ja pamiętam, niedawno byłam zapytana przez jedną moją znajomą, dlaczego nasz wspólny przyjaciel, który bardzo długo nie widział się z drugim przyjacielem, jak tylko się spotkali, to oglądali sobie coś w komputerze i pokazywali palcem, a mało przy tym jakby używali słów. Jak to jest możliwe, żeby po tak długim okresie rozłąki mężczyźni tak rozmawiali ze sobą? No proszę Państwa, no w tym spektaklu jest odpowiedź na to pytanie. Po prostu nie mówią rzeczy zbędnych, tylko to było akurat dla nich istotne. To, co w tym komputerze mieli sobie do pokazania. I stęsknili się też za tym wspólnym oglądaniem. To jest zupełnie inny świat. On mnie bardzo fascynuje, ten męski świat. I bardzo fajnie myślę, że pani dyrektor Monika Strzępka zaprosiła nas do męskiego świata w teatrze, który tak. Założenie jest feministyczne. To tutaj naprawdę bije brawo, bo to bardzo ciekawy pomysł i mam nadzieję początek tego typu realizacji, bo ja chętnie się czegoś więcej o mężczyznach dowiem i pan Michał Buszewicz też moim zdaniem dał radę. Tak, dał radę i rzeczywiście to jest taka fajna opowieść, taki śmiech przez łzy też, prawda? No tak, bo czasem jest wzruszająco bardzo. Słynna historia właśnie takiej wspomnianej, o której to powiesz, tej męskiej rozmowie, na przykład w jacuzzi tam tak, było taka, tak. Panowie sobie to jacuzzi też było fajnie bardzo pokazane pod względem formy, ale tutaj państwo nie powiemy, żebyście sobie na ten spektakl poszli, bo bardzo inteligentnie są rozwiązane różne sytuacje scenograficznie, tak z poczuciem humoru i z pewnym dystansem, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. I mija nam ten czas na scenie bez przerwy, to półtorej godziny, po prostu jak chwila. Tak, więc to naprawdę to jest w dobrym rytmie też zagrane. Tak, dobry rytm i też rozwiązania choreograficzne, o których wspomniałaś też, to takie słynne sceny zbiorowe pływania. To jest świetny pomysł jako takie intermedium pomiędzy kolejnymi wątkami, tak? Krótko mówiąc, aż się chce iść na basen, proszę Państwa, czego i Państwu życzymy, ale nim pójdziecie na basen, to pójdźcie na spektakl Chłopaki Płaczą w Teatrze Dramatycznym. Koniecznie. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking no. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up? You know you can't go. jakiegoś czasu uczę się tego, czym jest musical i postanowiłam w związku z tym przyjąć zaproszenie, bardzo za nie dziękuję, na spektakl Złap mnie, jeśli potrafisz, Jakuba Szydłowskiego, który jest i reżyserem, i dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Łodzi. O, znowu Łódź. Tak, tak, taka niespodzianka. I to był taki spektakl swingujących lat 60., zapowiadany jako coś, czego jeszcze nie było, mianowicie jest to połączenie rewi i musicalu. A trzeba wiedzieć, że Teatr Muzyczny w Łodzi kiedyś był operetką, więc ta rewia nie wzięła się znikąd akurat na tej scenie. I jak tylko tam przybyłam, to już teatr był pełen. Pełen był takich zniecierpliwionych widzów, którzy już czekali, żeby wejść, żeby zasiąść. Zaludniali foyer, kawiarnie, bardzo świetnie ubranych. Krótko mówiąc, pomyślałam sobie, to jest dla nich przeżycie. No i usiadłam sobie ja w trzecim rzędzie recenzenckim, za który też bardzo dziękuję, bo wszystko świetnie widziałam i słyszałam, a byłam tam z moją znajomą, której tata przez lata grał w zespole muzycznym Teatru Łódzkiego, czyli spędził w tak zwanym kanale orkiestry, no, dobrych kilka lat. No i zaczął się spektakl. Spektakl był ogromnym przedsięwzięciem takim logistyczno-artystycznym, dlatego że tam gra bardzo wiele osób. Tam jest w 11 rolach głównych 23 aktorów w sumie obsadzonych, bo są dublury. To rzeczywiście duży spektakl. Tak, 30 innych postaci się pojawia. Niesamowita ilość kostiumów, rzeczywiście takich wzbudzających podziw mój, jeśli chodzi o formę tych kostiumów, kolory i w ogóle pomysł na nie. No, a sam reżyser Szydłowski śmiał się w trakcie prób, co zostało zresztą również w bardzo ciekawie opracowanym programie ujęte, że jest napotliwym reżyserem, ponieważ rzeczywiście bardzo dużo jest tam zadań takich tanecznych i no, czasami bardzo skomplikowanych układów choreograficznych, wymyślonych dla artystów i to wszystko świetnie gra. To rzeczywiście trzeba przyznać, że oni są wszyscy bardzo dobrze poprowadzeni, to wszystko się dobrze wartko dzieje. Jeśli państwo znają film z Leonardo DiCaprio, no to wiecie, że to jest historia fałszerza, słynnego 16-latka, który był bardzo zręcznym właśnie fałszerzem, fałszował dokumenty, udawał, że jest pilotem, był również prawnikiem, no po prostu był lekarzem, wszystko mu się w życiu udawało, kobiety za nim szalały. No i w końcu został złapany przez FBI, ale była to ciekawa historia, ponieważ FBI stwierdziło, że szkoda go trzymać w więzieniu, stał się ich tajnym agentem do spraw fałszerstwa. To jest prawdziwa historia. Więc to jest Broadway, to jest taka hollywoodzka historia, broadwayowska też, ale no, wymarzony temat dla filmu. Pytanie, czy to się przekłada na teatr. I tutaj mam pewien problem, ponieważ wydaje mi się, że nie do końca, bo to jest bardzo wiernie przełożona historia. Ja sobie obejrzałam potem film, żeby sobie go przypomnieć. Moim zdaniem pewne skróty by dobrze zrobiły temu spektaklowi. Tam są trzy dublury, więc ja widziałam tylko jednego z aktorów, który grał główną rolę i wydaje mi się, że to jest też bardzo trudna i wymagająca sprawa, żeby znaleźć aktora, który jest uroczy, charyzmatyczny, świetnie gra, śpiewa i tańczy. No to są takie rzeczy, które rzadko się spotykają w jednym, że tak powiem, ciele. I ten chłopak śpiewał bardzo dobrze i grał sprawnie, ale nie miał tego czegoś. No nie miał tego błysku wokół Leonardo DiCaprio. Krótko mówiąc, nie wierzyłam, że te wszystkie kobiety za nim szaleją, a na tym polegała ta cała historia. A powiedz mi jedną rzecz, bo tak jeszcze nawiązuję do tego filmu, który obejrzałaś, bo ja przyznam szczerze, nie pamiętam jak przez mgłę ten film, ale pamiętam, że rzeczywiście oprócz brawurowej roli Leonardo DiCaprio, no utkwiło mi w głowie to, że on dosyć przedmiotowo traktował te kobiety. Czy rzeczywiście tak jest ta historia przedstawiona na deskach teatralnych, czy to inaczej nieco? To nie było tak traktowane. Znaczy to, ja tego nie odebrałam, że traktował je przedmiotowo, tylko no, po prostu uwodził je w określonym rzeczywiście celu, ale rzeczywiście się w nich zakochiwał. To nie było tak, że on to robił po to, żeby coś tam w życiu sobie załatwić, bo rzeczywiście się zakochiwał i to był jego problem. I dlatego ciągle uciekał przed tą policją, bo jednakowoż ulegał tym słabościom kobiecym, bo był młodziutki bardzo. Lekko się zauroczył, jednym słowem. Tak. Bo do miłości to ale bardzo często się zakochiwał. To tak jak posuwało. Pewien nasz wspólny kolega zakochuje się bardzo często i na poważnie, więc to był też problem tego głównego bohatera. Tak czy siak, bardzo warto, myślę sobie, prześledzić najpierw film przed pójściem na spektakl, dlatego że przygody Franka będą dla Państwa bardziej wtedy jasne i widoczne, obserwując to potem na scenie. Bardzo pięknie zagrała orkiestra pod dyrekcją Jakuba Lubowicza i tam było aż 20-osobowy zespół muzyków, aż żałowałam, że oni w tym kanale, proszę Państwa, są ukryci, bo chciałam ich zobaczyć i im bić brawo. No i to jest coś takiego jak taki pewniak. Myślę, że to i Skrzypek na dachu to będą dwa takie tytuły, które będą przyciągały tłumy w Teatrze Muzycznym w Łodzi. To jest bardzo wysoka zawieszona poprzeczka dla artystów, ale widzę też, że ten teatr wychował sobie swojego widza i widzowie byli zachwyceni. Było standing ovation, były pełne takie zaangażowania, rozmowy rozentuzjazmowanych widzów wychodzących ze spektaklu. Więc wchodzę w ten świat musicalu z zainteresowaniem, choć przyznam, że teatr, który robi Jacek Mikołajczyk w Warszawie, bardziej do mnie przemawia, bo on mówi o poważnych sprawach w sposób rozrywkowy. I to jest taka, powiedziałabym, wyższa półka dla mnie i to jest ciekawsze. Ale doceniam pracę i zaangażowanie artystów w ten spektakl łódzki. Więc jeśli Państwo będziecie w moim ulubionym mieście i będziecie mieć taki pomysł, no to myślę, że Teatr Muzyczny w Łodzi nie jest złym miejscem, żeby tam spędzić miły, muzyczny wieczór. No, zapraszamy, zapraszamy. Malwina, to ciebie też zapraszam. Oczywiście, już byłam niedawno w Łodzi z tobą. Tak, to prawda, wreszcie się udało. Malwina zawędrowała do Teatru Lalka na Królową Śniegu. Byłaś w teatrze o 11 rano, z tego co wiem. Tak, to rzeczywiście była taka pora spektaklu dziecięcego. Teatr Lalka w samym centrum Warszawy. Może zacznę od otoczenia, które trochę mnie zbulwersowało, bo powiem szczerze, że Teatr Lalka, który jest ulokowany w Pałacu Kultury i Nauki, dookoła jest betonoza. Dzieci nawet, gdyby chciały tam na moment usiąść przed teatrem, to nie bardzo jest gdzie, mówiąc wprost. To zwróciło moją uwagę. To nie jest przyjazne rzeczywiście miejsce dla rozmów dziecięcych po spektaklu lub przed. No, idealny przykład tak zwanej betonozy. Ale wracając już do tego przedstawienia, w reżyserii Pawła Szkotaka, to jest bardzo ciekawa forma, bo tam aktorzy grają również z lalkami. Więc to jest taki plan żywy aktorski i lalkarski połączony. Paweł Szkota, który jest słynnym założycielem teatru Biura Podróży, stworzył taką historię, Madziu, o przyjaźni i poszukiwaniu swojego przyjaciela. Czyli wybrał pewne wątki z Królowej Śniegu, które byłyby dla dzieci bardziej czytelne, tak? Tak, i łagodniejsze. Tak, takie. Ale zacznę może też o tym, że wspomnę tutaj o scenografii, bo którą przygotowała bardzo sprytnie. Miałam wrażenie, że nie ma tam dużego budżetu, ale pięknie jest przygotowana scenografia przez Martynę Kander, którą kojarzysz. Któryś raz ją chwalimy, tak. Tak, z Teatru Wielkiego, Alicji Kraina Czarów. Tutaj, przepiękna wizualizacja. Tutaj ją stworzyła bardzo sprytnie. Zaczyna się od wielkiego lustra, które oczywiście pęka na tysiące kawałków, wpada w troll i twierdzi, że to jest przezabawne. No i oczywiście mamy Kaja, który ma odłamek lustra w swoim sercu i zauroczony postacią Królowej Śniegu odjeżdża razem z nią do pałacu. Zaczyna się historia poszukiwania Kaja przez Gerdę i ta opowieść jest bardzo fascynująca, ponieważ po pierwsze, taka pierwsza scena, którą ja zapamiętałam, to była scena, gdzie Gerda zagląda do ogródka kobiety, która bardzo pragnie mieć dziecko i zostaje u niej. I tam są takie śpiewające kwiaty, jest śpiewający powój, gdzie również, uwaga, śpiewa także mój ulubiony kwiatek, czyli narcyz. Czyli to jest tak, że są i lalki, i aktorzy? Tak, są lalki, i aktorzy, ale też, i wracając do tego narcyza, narcyz śpiewa. Jestem taki piękny, wszystkim się podobam, pięknie pachnę i wzbudzam zachwyt i wszyscy mnie kochają. No, ideał, prawda? To jakoś prześladujecie ten mit narcyza. Nie, ale to ciekawe. To było przezabawne. Potem, uwaga, Gerda wędruje do księżniczki, która szuka męża. O, to może też być interesujące, bo mężowi stawia konkretne wymagania a propos. Taka nowoczesna księżniczka. Tak. On musi umieć dodawać ponad 100. Moja droga. No słusznie. Tak. Jeśli będzie dobrze zarabiał, to mu się to przyda. Tak, i musi umieć walczyć ze smutkami. To jakby to było drugie wymaganie małej księżniczki. I tam też... Bardzo mądre wymagania, swoją drogą. Tak. I tam są też bardzo ciekawa postać, wspaniała, grana przez aktorów Wrony. które są bardzo pragmatyczne i wolą zostać na dworze, żywiąc się odpadkami i zrezygnować z wolności. Mhm. Także tam są też poważne treści zaszyte w tym spektaklu. A jak publiczność? Bo wiem, że była to publiczność nie w twoim wieku do końca, raczej młodzieżowa. A ja dzieckiem jestem podszyta, moja droga. Ja wiem, bardzo to w tobie cenię, ale jak dzieci pozostałe, że tak powiem, dzieci na widowni? Dzieci pozostałe zachowywały się różnie. Niestety muszę zwrócić uwagę, że lepiej zachowywały się dzieci, które przyszły z rodzicami. Mhm. Były tam dwie klasy, nad którymi próbowały zapanować panie nauczycielki. Nie bardzo im to wychodziło, mówiąc wprost. Wydaje mi się, że powinny być takie prowadzone może małe instruktaże przez nauczycieli o zachowaniu się w teatrze. Albo zabieranie im telefonów na przykład. Tak, na przykład do koszyczka, tak? Do koszyczka. Albo gdzieś żeby nie siedziały z nosami w komórce, tylko żeby się przyglądały temu, co się dzieje na scenie. Ale wiesz, to co mnie zastanowiło, to jest to, że dzieci na przykład nie wiedziały, że trzeba po spektaklu klaskać. Mhm. Czyli nie są nawykłe po prostu do takiego miejsca, jak im jest teatr. Tak, że trzeba mi po prostu powiedzieć, dać im taki instruktor, słuchajcie, następnie klaszczemy, żegnamy artystów, którzy pięknie to dla nas zagrali. Tylko może ty byś była taką instruktorką teatralną, to mi teraz przyszło do głowy, żebyś przed spektaklami takimi robiła taką krótką zapowiedź i takie... No takie, co należy, a czego nie wolno. A żebyś wiedziała, że o tym myślę, bo znalazłam takie ostatnio studia podyplomowe, pedagogika teatru. No proszę, wiedziałam. Ale więc pani pedagog, jak ją spotkacie, drogie dzieci, to tak. Dowiecie się więcej. Ale wracając do tej pięknej historii, bo Królowa Śniegu jest piękną historią, to jest rzeczywiście historia przyjaźni przede wszystkim, która wymaga, jak wiemy, wysiłku ogromnego i że przyjaźni chodzi o coś więcej, no, że cieszysz się z czyjegoś istnienia, mm-hmm. tak? Że jest mm-hmm. obok ciebie twój przyjaciel i tyle, że jest to po prostu uczucie bezinteresowne. I rzeczywiście te treści można w tym spektaklu odnaleźć, choć sama historia, jak wiesz, książka, opowiadanie Hansa Christiana Andersena, takowe nie jest. No, ja pamiętam tą historię jako... taką historię smutną i ponurą. Powiedziałabym nawet okrutną. Tak, ja tutaj fragmenty nawet sobie podkreśliłam, bo przypomniałam sobie to opowiadanie, gdy na przykład jest takie stanie, wyciągnęła z zapasa wielki nóż błyszczący i podniosła rękę, żeby zabić biedną Gerdę. Albo fragment, do krwi ugryzła ją w ucho i bijąc matkę nogami po plecach krzyczała. No, nie była to taka postać, prawda? Miła i łagodna, raczej ostra i charakterystyczna, ale przez to wspaniała do zagrania i taka budząca wyobraźnię. Ja uwielbiałam tę baśń Andersena, chociaż się jej trochę bałam. Na szczęście w tym spektaklu tej przemocy nie ma i jest to piękna historia o przyjaźni, do której państwa zachęcam, warto pójść do Teatru Lalka i niestety od razu mówię, nie jest łatwo o bilety. Tak, tam tłumy walą, proszę państwa. Warto wziąć swojego małego przyjaciela, córeczkę lub synka, żeby im pokazać, czym jest teatr. Zachęcamy. naszym gościem jest Aldona Figura, która jest reżyserką, ale też profesorką Malwiny. Malwina. Tak. Groźną profesorką czy łagodną profesorką? Bardzo merytoryczną. I to, co chciałam powiedzieć jeszcze o naszym gościu, to też, że przede wszystkim uznanym reżyserem teatralnym, bo 20 lat pracy, ponad 20 spektakli. No i Aldona opowiadała bardzo ciekawie o tworzeniu czegoś z niczego, proszę państwa, czyli o tej magii teatru chcielibyśmy porozmawiać. Teraz się dowiemy czegoś więcej. To na czym polega to reżyserowanie teatralne? Przypomniało mi się parę dni temu, jak studiowałam reżyserię w Krakowie i no jak to wiecie, studencka brać, tam dużo studentów w Krakowie, różnych innych tam wydziałów i student prawa zapytał mnie, to na czym ta reżyseria polega? Widać było, że jakby no jest kompletnym laikiem, nawet nie wiem, czy w ogóle do teatru chadzał. No i ja tak za nie mówiłam, no bo nie jest to, no jak to wytłumaczyć no komuś, kto jakby w ogóle nie ma o tym pojęcia, czy w ogóle jakby o teatrze. I on mówi, chciał mi tak pomóc i mówi, to znaczy pokazujesz aktorom, a oni to powtarzają, tak? Czyli wyobrażał sobie, że ja jakby gram, tak, każdą postać, a potem aktorzy po mnie powtarzają. Do dzisiaj to pamiętam, bo jakby ta taka wizja laika no, zapadła mi w pamięć. No więc nie, to na tym nie polega. To znaczy, czasami można tak do takich środków się uciec, że reżyserzy coś tam pokazują, ale cała tajemnica polega na tym, żeby tak z aktorem pracować i tak do niego mówić i takie rzeczy mu mówić, żeby zrobił to, co ja sobie wyobrażam, bez właśnie pokazywania mu. Chociaż zdarza się, że reżyserzy pokazują. Oczywiście, to chciałam powiedzieć, bo znam takie przypadki. Oczywiście, że tak, no bo to czasem nie da się inaczej, bo właśnie ciężko jest wytłumaczyć albo jakoś nie możemy się dogadać. Albo jest to taki no, szybki myk, prawda? Ale mnie właśnie, też z tego względu, że nie jestem aktorką, wykształconą aktorką, nie mam dyplomu aktora, to też nie chcę się błaźnić po prostu. No i to mnie właśnie rajcuje w tej pracy, że jak to zrobić, żeby wyszło to, co ja bym chciała, a jednocześnie zawsze jestem bardzo otwarta, tak uważam, na to, co aktor zaproponuje. Jestem ciekawa jego wyobraźni, więc tak naprawdę to polega na tym, żebym ja uruchomiła jego wyobraźnię w jakimś danym temacie, czy spektrum powiedzmy, i teraz patrzę, jak on to widzi, jak sobie wyobraża, co proponuje. Oczywiście też może mieć różne pomysły i wtedy ja decyduję, tak? Mówi mi, że mogę tak, tak i tak zagrać i ja z tego wybieram. Wspaniały aktor Gustaw Holubek powiedział kiedyś, że nie ma aktora bez teatru, że to właśnie tam aktor jest stwarzany tak naprawdę. W przeciwieństwie do filmu, w którym de facto chodzi o tak naprawdę ten rys wcieleniowy. Tu chyba jest ta największa różnica. Czy w przypadku spektakli przygotowanych przez ciebie obsada aktorska ma znaczenie? No, to jest kluczowe znaczenie. W zależności od tego, jak się obsadzi, jakich aktorów się weźmie do spektaklu, no, to kształtuje się w ogóle przesłanie tego spektaklu. Więc to jest najważniejsza rzecz. I to wymaga no, przemyśleń. Dużo uważam też jest w tym jakiejś intuicji, przynajmniej w moim przypadku. Znajomość też aktorów, trochę prywatnie, a trochę też muszę wiedzieć, co grali. Czyli musisz jeździć po teatrach i sprawdzać, jak grają aktorzy. Powinno się, prawda? Powinno. Żeby mieć takie szersze się. Jeżeli na przykład jadę do miejsca, gdzie nie pracowałam, no to chcę obejrzeć spektakle w tym miejscu, zobaczyć aktorów i wybrać, tak? I zebrać tę obsadę. I czasem to się też dzieje intuicyjnie, albo czasem, to już w przypadku powiedzmy aktorów, których nie wiem, no znam bardziej, czasem mam taką ochotę obsadzić ich w czymś, w jakimś, jakiejś roli, czy nie wiem, no, stylu, którym nie grali wcześniej. To bywa bardzo ciekawe potem jako efekt. Czyli też zawsze jakoś tak trochę pod kątem aktora, aktorki myślę, żeby to było ciekawe wyzwanie dla tej osoby. To jest bardzo przyjemna praca jest w teatrze, ten proces w ogóle tworzenia, ale też ciężka, więc jakby i ja tak do tego podchodzę i chciałabym, żeby inni no coś z tego mieli, z tych, nie wiem, 2-3 miesięcy pracy po prostu, żeby coś poza, nie wiem, takim efektem samego spektaklu wynikło. A to a propos Holubka, to aktor w teatrze, to jest to pytanie w ogóle na początku, Malwina, co powiedziałaś, że to jest tworzenie czegoś z niczego. No to jest w ogóle fenomen spektaklu, że on istnieje w momencie oglądania. Więc to nie jest tylko tak, że aktor jest w teatrze, nie wiem, najważniejszy, ale też widz. To znaczy w momencie, kiedy ktoś gra na scenie, przedstawia jakąś iluzję, jakąś rzeczywistość, jest grupa ludzi, która to ogląda i ta rzeczywistość tworzona na scenie istnieje w momencie oglądania. Bo nawet jak, nie wiem, no mamy próby wznowieniowe w teatrze, aktorzy nie grają na 100%, no bo nie ma widza, więc się tak niekoniecznie do tego przykładają, w tym sensie, że po prostu próba jest czymś roboczym. No natomiast ta magia właśnie dzieje się w momencie spektaklu, poprzez czas trwania tego spektaklu, kiedy te wszystkie elementy, aktor, światła, scenografia, rekwizyty, widz, zbiorą się razem i skupiają się na czymś, co jest ulotne bardzo, nienamacalne, prawda? Bo spektaklu nie weźmiemy do ręki, tak jak, nie wiem, innego dzieła sztuki, książki, nawet filmu, bo film jest zapisany na taśmie, mm-hmm. czy nie wiem, cyfrowo i tak dalej. Spektakl nagrany też jest czymś zupełnie innym. Jest zapisem jakiegoś wydarzenia po prostu. I tyle. Ja dlatego lubię pracować w teatrze, bo to jest właśnie dla mnie jakaś taka tajemnicza w ogóle absolutnie i wspaniała sprawa. Myśmy widzimy z Magdą wspaniałe przedstawienie. Ja przyznam szczerze, że to spektakl, który bardzo mnie poruszył. Mówiąc szczerze, miałam łzy w oczach. Spektakl Krugstower o trudnych relacjach rodzinnych, wręcz toksycznych między matką a dzieckiem. Bardzo go przeżyłam, przyznaję. Powiedz mi, jak ci się pracowało z Kasią Herman? Miała tam matkę. Cudownie. Bo ona jest taką dominującą aktorką, jest. Tak mi się wydaje. To tak jest, ją jest typ. Tak. No jest to aktorzyca. Ma swoją silną osobowość. I no, też pierwszy raz pracowałyśmy razem i też tak się nie znałyśmy za bardzo. Więc te początki były takie dosyć ostrożne, czujne. Pracę też zaczęliśmy w pandemii, w tej takim chyba drugim lockdownie, na przełomie jesieni i zimy, więc to był też bardzo taki ciężki czas. No i pamiętam tak, że się tak docierałyśmy. Ona była bardzo przekonana do tej pracy, do tego tekstu, widziała w tym potencjał, ale też trochę, no jak to aktorka i właśnie jeszcze w takim specyficznym momencie trochę tam miała jakieś wątpliwości, coś. No ale jak już się wdrożyliśmy i coraz głębiej w tę pracę wchodziliśmy, to było fantastycznie i bardzo mile wspominam tę pracę. To w ogóle był jakiś taki dla mnie w ogóle ideał, można powiedzieć, w sensie tworzenia właśnie wspólnie tego spektaklu. I nawet, no niestety, nawet te pandemiczne okoliczności, czyli to, że Kasia, która normalnie jest po prostu bardzo zajętą osobą, mogła absolutnie się na tym skupić. Bo to jest chyba też ważne, prawda? Bo w dzisiejszych czasach jest tak, że aktorzy biegną z planu serialowego, wpadają tak, na próby w teatrze, czasem odpuszczają sobie te próby, to reżyserzy wielokrotnie mówią, że to jest koszmar dla nich, bo jest przerywany ten proces twórczy. A ona się mogła temu poddać i tam też fantastyczny był ten Konrad Szumański, jej partnerujący młody aktor, który grał jej syna. No i nie zdominowała. Nie, to jest naprawdę równa gra partnerska, bo przypomniało mi się, że widziałam spektakl Mój rok relaksu i odpoczynku w tym samym teatrze dramatycznym, gdzie Kasia Herman, grając rolę drugoplanową, przebijała aktorów, którzy grali główne role. Więc naprawdę tutaj jest widać to zrównoważenie i ciężką pracę całego zespołu. Mm-hmm. No tak, zgadza się. No to też Konrad ma swój charakter. To nie znaczy, że dochodziło do jakichś spięć, ale właśnie on jakby potrafił trzymać się swojego, że tak powiem, i mieć tam swoje zdanie i pilnować tej swojej granic i przestrzeni. Przy okazji tej pracy to, no to szczęście też ogromne, że w Teatrze Dramatycznym akurat taka para się znalazła do pracy nad tym tekstem, bo no, jest chemia między nimi i świetnie ze sobą grają i partnerują sobie, także to... To jest bardzo przejmujące, to nie jest taki łatwy tekst, proszę Państwa, ale jeśli znajdziecie go na afiszu, to trzeba to zobaczyć. Do nas tak, koniecznie, sama naprawdę. Kasia Herman dzwoniła, przyjdźcie. Ja widziałam ten sam tekst na innych deskach teatralnych w Łodzi, w Teatrze Jaraczej. To było coś zupełnie innego. To jest też ciekawe, że każdy aktor to przekręca jakby na swoją stronę, prawda? No, i powstaje inna opowieść, choć tekst jest ten sam. No ale to właśnie to jest ta magia na myśli, właśnie, że od obsady. Po prostu. Ale to od obsady zależy, a pomysł... No tak, to tutaj miałam dosyć klarowne pomysły czy założenia na początku. Chociaż jakby już tak konkretnie to też wiele rzeczy wychodziło w trakcie pracy. No ale takie główne założenia dla mnie były od początku jasne, czyli taki rodzaj umowności, takiej abstrakcji. Mhm. I to wykorzystanie tych projekcji właśnie w taki sposób, jakby gospodarowanie tą przestrzenią, bo tutaj mamy jakby dwie rzeczywistości, tak, realną i wirtualną. Wirtualną, tak. Bo ta matka z synem... Rozmawia też na Facebooku. Na Facebooku rozmawiają, czyli też właśnie to było super wyzwanie, jak ten świat internetowy teatralnie pokazać. No i to jest też o braku komunikacji, który jest bardzo częstym problemem w rodzinach, nie tylko na styku matki i syna, ale w ogóle. O samotności przede wszystkim. O bardzo wielu rzeczach. To pan Iwanow, rosyjski dramaturg, jednak białoruski, przepraszam, napisał w bardzo taką uniwersalną historię. Mam wrażenie, że też taką na nasze czasy, tak. Bardzo aktualną, więc to może żyć jeszcze długo na scenie, bo są teksty, które znikają, prawda? Ale ten może długo żyć na scenie. Też tak myślę. Przygotowując się do pracy, spotkaliśmy się z obsadą, z psycholożką, bo właśnie ze względu na te psychologiczne mechanizmy, które zachodzą między tymi postaciami, stwierdziłam, że dobrze by było usłyszeć właśnie opinię eksperta. I pamiętam, że nam ta rozmowa bardzo dużo dała właśnie w kontekście analizowania tej toksycznej relacji i dużo też jakby naświetliła aktorom spraw. I to też wykorzystuję w ogóle w swojej pracy reżyserskiej, jeśli pracujemy nad takim tekstem psychologicznym właśnie, żeby z psychologiem poanalizować tekst. No i właśnie widać, że Andrzej Iwanow bardzo taki dotknął czegoś bardzo takiego ważnego i przejmującego, prawda, gdzie każdy może się utożsamić. Ja pracując nad tym mniej, oczywiście, bo oni są samotni, to jest tekst o samotności, o braku komunikacji i tak dalej, ale jakoś ja tak bardziej miałam w głowie taki rodzaj tęsknoty za miłością. A oczywiście, to prawda. Tak, to prawda. Jedno i drugie tego pragnie. I o zasługiwaniu na miłość też przede wszystkim. Tak, I to wtedy jakoś tak mnie chwytało, tak? Taki... No chyba już Państwo bardzo zachęcili. Tak, tego mam nadzieję. Ale naprawdę, koniecznie trzeba iść na ten spektakl. Ty jesteś też postrzegana jako specjalistka od spraw kobiet. No właśnie, na scenie. To prawda. To cię interesuje? Czy tak widzisz swoje zadanie? Spektakl Gardenia, prawda? No tak, sporo tych spektakli zrobiło. Mam zwłaszcza monologi Waginę Polską premierę w 2002 roku. No są mi bliskie takie tematy, absolutnie. I z czasem to potem zaczęłam trochę inne też robić, dotykać innych tematów, ale jak zaczynałam reżyserować właśnie na początku lat 2000, to też trochę taki był głód tego tematu w teatrze. Tak, te tematy były mało obecne. Tak, bo wcześniej tego nie było, albo przynajmniej nie do tego stopnia, ale to właściwie w ogóle tego nie było. A ponieważ po transformacji jakoś tak się stało, że no tak kulturowo, obyczajowo się po prostu u nas zaczęło zmieniać, że teatr oczywiście też te zmiany musiał jakoś odnotować. No i trochę to tak wyszło, że powiedzmy, no taki znalazłam swój temat, nie? Do eksploatowania w teatrze, z którym mi jest bardzo dobrze. I też wydaje mi się, że właśnie coś z tego wynika, tak? A dla ciebie co wynika? Czy dla mnie sobie? Też bardzo dużo wynika, bo zawsze to też tak bywało, że no nie wiem, no znajdywałam teksty, albo ktoś mi proponował teksty do wystawienia, które jakoś też dobrze jakoś trafiały w jakiś taki punkt w moim życiu i albo umiałam jakoś z tego skorzystać, że przepracowywałam też jakieś swoje rzeczy. Więc i też wydaje mi się, że trochę takie mam, takie inklinacje, przynajmniej no tak bywało i te tematy i to jak widzki zwłaszcza odbierały te moje spektakle, coś takiego terapeutycznego. Chyba jest to dla mnie ważne. No to też w teatrze o tym chodzi, żeby przeżyć taki katarsis. No prawda? Oczywiście, jest absolutnie tak. W tym względzie jestem bardzo taka konserwatywna, nie wiem, staroświecka czy staromodna, nie wiem jak to określić. Uważam, że właśnie po to chodzimy do teatru, żeby przeżyć to katarsis. Natomiast... Witam w klubie. Natomiast, no oczywiście jakby trzeba myśleć o tym, jak uzyskać to współczesnymi, nowoczesnymi środkami, ale absolutnie jestem za tym, żeby to łączyć ze sobą. I wtedy wydaje mi się, że właśnie jest taki odbiór, jak słyszę od widzów i też na spotkaniach z widzami po spektaklu Kruka Stauer. A powiedz mi, co byś powiedziała młodej aktorce, z którą wczoraj rozmawiałam, która tak strasznie przejęła się procesem twórczym, że się rozchorowała w sensie nerwowym, musiała sobie zrobić przerwę. I powiedziała mi, że no nie umie wyjść z tego impasu, nie nauczono jej tego. Była w jakimś takim kryzysie. Co można powiedzieć takiej młodej osobie, wrażliwej? No to trudne. Nie wiem, na czym tutaj polega ten problem, czy to temat nad... Myślę, że system pracy ją dokończył. System pracy, intensywność. Pracy. Chodzi mi o higienę pracy, o tak zwane BHP. Bo dotykacie bardzo wrażliwych kwestii w trakcie pracy, prawda? Tak, zgadza się. No to jest trudne. To jest bardzo trudne, bo no to się zdarza. Zdarza się, że bardzo się intensywnie pracuje i bardzo tak czasami inwazyjnie. Krążą legendy o niektórych Nazwijmy to tak. No nie wiem. To jest tak, że ja uważam, że jednak to jest praca. I też po to właśnie idziemy na studia, czy na te wydziały artystyczne po to, żeby uzyskać pewne narzędzia pracy. I choćby tak jak, nie wiem, no Kasia Herman opowiadała, że ona jednak no, musi się odciąć po zagraniu spektaklu. No też przyznała kiedyś, że to też przyszło, łatwiej jest jakby z doświadczeniem. Też to jakby jej życie po prostu. No jak się ma dzieci, to jednak trzeba się odciąć od spektaklu, bo się jedzie zajmować dziećmi w domu, prawda? Ma się inny teatr. Inne obowiązki i odpowiedzialność za inne sprawy. Moim zdaniem, no to jest bardzo trudne i nie chcę się tutaj wymądrzać, bo też no nie znam dokładnie konkretnej sytuacji tej dziewczyny, ale moim zdaniem trzeba dbać o jakiś taki rodzaj odcięcia. Ja uważam, że ona mądrze zrobiła, że to powiedziała przede wszystkim też. I że wzięła sobie urlop, żeby dojść do siebie, że to jest taka bardzo świadoma decyzja i że pewnie niewiele aktorek byłoby na to stać, zwłaszcza młodych. Zgadza się, a poza tym ja też pamiętam w swoich młodych latach, jak strasznie się przejmowałam w pracy. Zresztą mam to do dzisiaj i mam też coś takiego, że jak nad czymś pracuję, no to jest to trochę obsesyjne z mojej strony. Znaczy ja cały czas o tym myślę. Jest mi też, no jakby mam taką sytuację, że jestem singielką, nie mam rodziny, nie mam dzieci, więc może o tyle jakby jest mi łatwiej, że mogę jakby tak